فرش التراب يضمني وهو غطاء. اور سب سے اہم متفق علیہ روایت, متفق علیہ کیا, وہ تو حضرت عمر سے بھی مروی ہے, ابن عمر سے بھی مروی ہے, ابن عباس سے بھی مروی ہے, ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے, عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا گیا حدیث جبرائیل, جسے ام السنہ بھی کہا گیا. اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے, چوتھا, پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے, ایمان کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے, تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے, چوتھا یہ قیامت کے بارے میں بتائیے کب ہوگی. حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے. اب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ بہرحال یا تو حضرت, چونکہ بعد میں معلوم ہوا کہ حضور نے پہچانا نہیں کہ یہ جبرائیل ہے, بلکہ جب سوال جواب ہو کر وہ چلا گیا شخص تو اچانک حضور کے ساتھ اتنا ردو ہوئی لیا, ذرا بلانا اس کو دوبارہ لانا, اب جو دیکھا کہ وجود ہی نہیں اس کا, آسمان نے اس کو اچک لیا, زمین نے نگل لیا, کیا ہوا ہے. پھر آپ نے وہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے جبکہ تم سوال نہیں کر رہے ہو. یہ بڑے بیسک کوشچن تھے, اس لیے کہ دنیا کے ہمارا نظام اسلام پر ہے, ایمان پر نہیں ہے. اچھا یہ جو متفق علیہ حدیث ہے جو حضرت جبرائیل کی ہے, اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ مجھے یہ کب ہوگی قیامت نہیں بتا سکتے تو اس کی کچھ علامتیں بتائیے. یہ بڑی عظیم تھے کیونکہ یہ تو تمام احادیث کے اندر میں نے عرض کیا نا کہ سب سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوکے ننگے بھیڑوں اور بکریوں کو چلانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرے. اذا تلد الامت ربتها, کیا بات ہے, یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے, اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی تھی, کبھی سینہ تان کر بات نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے کوئی بات آپ مان نہیں سکتے, ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا, یا فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں, کہ دینی کام سے روک رہے ہیں, یہ تو میں نہیں کروں گا, یہ تو دین کا فرض ہے, یہ کہیں آپ اور ڈٹ کر کہیں اور جمیں اس پر, لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو تان کر کے کھڑے ہو جائے, میں نہیں کروں گا یہ نہیں, یہ غلط ہو جائے. اچھا اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ سبارڈینیٹ سبمسیو, بات ماننے والی, کہیں بھی سر اونچا نہ کرنے والی. اور آخری دور میں کیا ہوگا, بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی, انہیں ٹوک نہیں سکتی کسی بات پر, پتہ نہیں کیا بک دیں گے, کیا بکواس کر دیں. یہ تو ہمارے یہاں ہو گیا ہے, باہر کیا ہے, وہ تو آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے. آپ کی 13 برس کی لڑکی آئی ہے رات کو 1 بجے, نہیں پوچھ سکتے کہاں رہی ہو, یہ رات کہاں گزاری, پوچھ ہی نہیں سکتے. یہ پوچھنا بھی جرم ہے. اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے تھپڑ مار دیا, تہذیب ہے, سکھانا ہے, غلط کام کیا ہے, اس کی سرزنش ہو رہی ہے, فوراً وہ اگر ایک فون کر دے گا پولیس آئے گی, بچے کو لے جائے گی, اسے لا کر کہیں اور جو ہے ڈپازٹ کرے گی اور آپ پر مقدمہ چلے گا, آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی. ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سرکشی کا کیا عالم ہوگا, پھر اولاد کہاں سر جھکائے گی, کس درجے میں جھکائے گی, اس کی تربیت عثمانی ہوئی نہیں. تو انتلد الامت ربتها, گویا کہ بیٹی کے نزدیک ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے لونڈی, گویا کہ لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جنم دیا ہے, بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی بن جائے گی. اور دولت کی ریل پیل کا ابھرتا جکان, یہ جو بھوکے ننگے اور مفلس, کیا حال تھا, 100 برس پہلے انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا, یہ مشرقی ساحل پر تھے, یہ سوائے یہ کہ مچھلیاں پکڑ لی, اللہ اللہ خیر اللہ, وہ کھا لی یا کہیں ان کو بیچ دیا, کوئی بنڈی لگ گئی, بنڈی لگ جاتی تھی وہاں, اور کیا تھا. اور مغربی ساحل پہ کیا ہوتا تھا, ساری ان کی معیشت حج کے گرد گھومتی تھی, حاجی آئے ہیں خریداریاں کر رہے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے پوری دنیا سے مال پہلے بھی پہنچتا تھا وہاں, آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج بھی. اور وہاں پر یہ ہے کہ سب سے بڑی بدوؤں کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی؟ قربانی کا گوشت. اسے وہ سکھاتے تھے, سخت چمڑے کر کے کھاتے تھے, یہ ان کا حال تھا. آج جا کر دیکھیے نئے شہر بن رہے ہیں, امریکنز کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں, بالکل ماڈرن شہر بنا دو. ایک ابسولیوٹلی ماڈرن شہر جو ہے وہ جو مشرقی ساحل کے اوپر جو پہلے سے آرامکو سٹی ہے, امریکن سٹی ہو, اس کے اندر کوئی سعودی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرف سے لائسنس نہ ہو. اور اس کی چار دیواری کے اندر, چار دیواری کیا فصیل کے اندر کہی ہے, جو چاہو کرو, کوئی تم پر پابندی نہیں. ننگے نہاؤ, تالاب ہے, نہا رہے ننگی عورتیں, ننگی مردیں نہا رہے, کوئی پوچھنے والا. اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مغربی ساحل پر, جدہ اور یمگو کے درمیان. اور اس میں اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہیں پر رکھ لی جاتی ہے امریکہ کے اندر, تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تمہیں دے گا تو اس میں سے پیسے لے گا, وہ نہیں ملتی ان کو واپس. بہرحال یہ تو ایک میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا, دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. وہ کنفیشنز کی بات جو ہے اگر آپ ایسے کسی کو دلچسپی ہو تو اسے پڑھ لیتے, کہ کس طریقے سے 1973 کے آئل امبارگو کے بعد جو شاہ فیصل شہید کے زمانے میں ہوا تھا, پھر جس طریقے سے امریکہ نے ان تمام ممالک کو جکڑ لیا ہے, اس کا پورا جو پروسیس کیا تھا وہ سامنے آتا ہے. بہرحال اس کے بعد آتا ہے علامات کبرا کا ذکر, بڑی علامتیں جو کہ بالکل خرق عادت کے انداز میں ہوں گی, ان کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپ تول میں نہیں آ سکتا, آپ کی کیمسٹری فزکس ان کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی, ادراک ہوگا یہ قیامت کی. ان میں نمبر ایک کیا ہے, ایک بہت بڑا دھواں آئے گا پوری دنیا کو لپیٹے گا. نمبر دو, دجال کا ظہور ہوگا جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا, اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے, قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے. اس کی طرف یہ پہلا قدم اٹھ چکا ہو, ٹرپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے, کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا ہو. یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں, ان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے تم ایک ایکڑ سے کتنی گندم لیتے تھے, آج کتنی لے رہے ہو؟ کس بنا پر؟ جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا ہے, تو ہمارا حق ہے, اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے. لہذا صرف ان اداروں سے, ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج, اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل اگے گی وہ بیج نہیں لا سکتے, وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے یہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا, تو مرغا وہ جو ہے اس میں مرغا ہو یا مرغی ہو اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے, ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے. ہے تو انڈا, دیکھنے کو تو انڈا ہے, لیکن وہ بنڈا جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے. ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے, نظر آئے گی گندم, لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل اگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے. یہ ہونا ہے, اللہ جانے گا. قدم اٹھ رہے ہیں ادھر. پھر یہ ہے کہ دابت الارض, زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا, زمین شق ہوگی. ابھی میں کہہ رہا ہوں خرق عادت ہے, یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں, جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں, ساری سمجھ میں آ رہی ہیں, ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ دابت الارض, یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفا, اس میں تو نہیں ہے حدیث میں, کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے ایک حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا. تو اسی لیے فرمایا ہے, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ, تو ہم اندر سے پیٹ کے چیر کر زمین کے پیٹ کو ایک حیوان کو برآمد کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا, گفتگو کرے گا. نمبر چار, طلوع الشمس من المغرب, یہ بھی خرق عادت, سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے, غروب ہوتا ہے مغرب میں, لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے, یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑبڑ ہوگی کچھ سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا, مغرب مشرق ہو جانا, یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول, جس کے بارے میں آج میں نے گفتگو کی ہے تفصیل سے. یہ نزول ہونا ہے, یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے, اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے، یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہوں گے، یہودیوں کا قلع قما ختم، تمام یہودی، ایک کام تو یہ ہونا ہے، اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا۔ عیسائیت کی نفی کر دیں گے، بھائی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، رسول، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ۔ نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا، میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا تھا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی، ہاؤ کم تم نے کیسے یہ؟ آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے، وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بعض جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اثر ان کے ہاں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج، اصل میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، جڑ کٹ گئی، اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی، عیسائیت مذہب ختم، یہودی خود ختم، اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً دو تہائی دنیا آ گئی، تمام اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہیں، 1 ارب 90 لاکھ 90 کروڑ ہو گئی، مسلمان بھی 1 کروڑ 50-60 لاکھ ہیں، دونوں کو جوڑ لیجیے کتنے ہو گئے، 6 ارب کل آبادی ہے۔ لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج، یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور رشیا ہے، ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے، پھسلتے ہوئے، جیسے 1962 میں جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ انڈیا 1962 میں، تو وہ اس وقت کا نقشہ جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یہاں ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز ور کمنگ ڈاؤن دی سلوپس آف ہمالیاز، یہ تو وہ ہے نا جن کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے، اور رشیا اور یہ مل کر جو ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے ملحمۃ العظمیٰ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہیں گی، لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ ویپنز آف ورلڈ جو ہے ماس ڈسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا، اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے۔ اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی، پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا، پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر، اب یاجوج ماجوج آئیں گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحر تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑے کھا جائیں گے، جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبرر وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم، ساری بلیاں ختم، ہر شے، وہ جو سانپ کھاتے ہیں ہر چیز کھاتے ہیں، اور یہ تمام ایسٹرن کنٹریز میں بھی ہوتا ہے، بڑی ڈیلیشیس ڈشز ہیں یہ، سانپ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جس طرح کھا جائے پانی پی جائے ایک قطرہ نہیں رہے گا اس پر۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا، یہ سب مر جائے، یہ موجزے سے ہوگا، یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سب موجزے، ایک بیماری پیدا ہوگی سب مر جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہ ان سب کو کھا جائیں گے، جیسے ہمارے یہاں گدھ ہوتے ہیں وہ ان کو صاف کر دیں گے، ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے، تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی۔ ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوگی، 45 برس وہ رہیں گے، اسی میں وہ کہلن بھی آ جائے گا، وہ فی المہد و کہلن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان کا انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، وہیں پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم دفن ہیں، وہیں پہ ان کو دفن کیا جائے، اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ نکلیں گے۔ تو یہ ہے حالات و واقعات۔ یہ الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.